Na, szia! Na, édesanyám, nem esély, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Még az ágyban vagyok, most jött le ide szobalás, most Na. ébredélek, aha. Na, és mesélj, hogy aludtál, mint aludtál. Én úgy aludtam. Tovább mondjad. Hát nincs tovább, Na, tényleg olyan bővenben szoktad elmondani, hogy mint vagy. Hallottam múltkor. Mikor? Hát, múltkor éjszakai ott voltam. Hát jó, tanultam. Lelé voltamként pisálni, hogy akkor, hogy hívják, olyan megyek, amikor, hogy hívják, telefonálsz, akkor. Licaka is kint kellett menned? Hát itt, igen. Úgyhogy. Az jó kifáradtál tegnap. Nem fáradtam, ki volt apa mindig. Na. Prihozta, kivitte, oda tette, úgyhogy figyelni kellett a húst, hogy fordigatni minden, hogy az De jó ez legyen. könnyebb volt azért megsütni, mint a másikat, ugye? Úgy gondolod. Mint mikor kacsát kősütni, vagy valami, nem? Hogy nem volt Hát könnyű? persze, hogy dehogy nem, hát előbb Könnyebb. lépácoltuk, még délután, vagy úgy este felé lépácoltuk, akkor egész éjszaka rajta volt, akkor másnap csak annyi, hogy egy kicsikét megpirítottam a tetején, aztán hogy hívják, voltam, fölöntöttem, betettem a lerniből, és megsüt. Igen. Körülött akkor figyelni, hogy járnál Hogy mint? lefordítani egyik felik, másik felik. Ja. De Mit csinálsz, máma? hát majd nyilván meg kell kezdeni, ahogy hívják őket a fönt a pózot megcsinálni a passzobájába valamennyit, vészőszobájába valamennyit, és akkor Behozod. Nem mondom, akkor megyek, segítek. Meg az Attilának is mondom, akkor hogy menjen a segítség. ne segíts, nekem, hanem te a buzát rendezed nekem az Attila is. Hát de jó, van egy-kettő, megcsináljunk azt, aztán majd rendezem én az én kárt részemet akkor. Majd minket adtával ketten motyogunk. Hát azt tudom, és akkor fájni fog a lábod. Hát Azért nem, mondom, hogy majd segítünk ott azt akkor. ahogy én csak terveltetem meg. Hát igen, azért. Majd egy-kettő, azt akkor segítek, azt akkor. Mondom, Megteszed. hogy nem kell Hát segíteni. dehogy is, nem. Ha már fönt akarod csinálni, akkor igen. Na. Majd aztán. Hát most rögtön reggel nem fogsz neki, nem? Nem. Akkor jó. Majd segítünk, azt akkor megveszünk. Na, mesélj még valamit. Hát nem tudok más mesélni, tegnap itt voltál, láttál, hallottál. Ah, de alig voltam ott, ami nagyon gyorsan. Erre, arra, arra, azt akkor már jöttem is. Nem? Mikor érkék az az este? Hát olyan fél tíz körül. Kicsit egyik ember elbaszta, beírt egy olyan papírt, ami aláírta, és nem is dobta be az a valaki, aki ott ült. Az a nagy hangú ember, azt akkor volt egy kis mi a csoda. Másnap hamarabb befejezték volna, de hát jó van. Belett így is azért. Némelyik olyan okosodtam, mert már olyan sokszor csinálta, hogy az csak, na. Érdekesek az emberek, ugye? Igen. Na hát, de jó, meg volt az is, azt akkor. Nem tudom, majd mennyit kapunk, majd a bankon köröztül lesz, ha lesz. Majd meglássuk. Igen. Hát igen. Na jó. Akkor nézzétek most a tévét, nem? Vagy akarnátok, ha én nem volnák benne. Na jó, leteszem magamba. Tessék? Nem, hogy mi a korjon most. Nem csak azt a szóltat. Hol ütözik. Igen. Jó van, leteszem akkor majd. Jó? Jó. Na, szia édesanyám akkor. Szia, szia. Szia.